อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการในเช้าวันอาทิตย์ที่21ธันวาคมปีพุทธศักราช2557ซึ่งเป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน2ปีมะเมียด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับรายการธรรมารับอรุณในเช้าวันอาทิตย์นี้ดิฉันก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการรับฟังการพูดคุยสนทนาตอบปัญหาหรือสักษาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกวันเลยนะคะแต่สำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นดิฉันก็โชคดีมากๆที่จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะพูดคุยสนทนาซักถามประเด็นปัญหาต่างๆหรือข้อธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านอาจจะมีข้อสงสัยแล้วก็เขียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเข้ามานะคะค่ะพระอาจารย์นั้นเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่เป็นแฟนรายการนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งเป็นพระอาจารย์องค์ปาถกของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้มีคำถามของสองท่านนะเจ้าคะท่านที่ใช้นามว่าคุณโนวันก็เขียนถามมาดังนี้นะเจ้าคะว่ากราบขอคำชี้แนะเรื่องที่เราต้องอยู่ระหว่างสองความคิดเห็นที่ดูเหมือนว่าจะสุดโต่งทั้งสองด้านตัวเราเองจะเก็บจิตรักษาจิตอย่างไรในกรณีนี้ก็คือความเห็นด้านหนึ่งก็เชื่อว่าการเป็นโสดาบันนั้นไม่ยากซึ่งบางทีก็ทำให้คนเข้าใจกันว่าแค่เราท่องพระสูตรก็เป็นโสดาบันได้แล้วแต่อีกความเห็นหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์บอกว่าโสดาบันนั้นยากนะต้องสั่งสมบุญบารมีชาตินี้ของเราท่านๆเนี่ยอย่าไปหวังเลยว่าจะได้เป็นโสดาบันนั่นก็เท่ากับว่ามันแย้งกันอยู่นะเจ้าค่ะและธรรมะเนี่ยเป็นอาการิโกใครทำจริงธรรมะนั้นก็จะรู้เองเห็นเองมิใช่หรือจึงกราบเรียนถามมาอย่างนี้นะเจ้าค่ะก็เลยอยากจะขอให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเนี่ยได้ให้คำแนะนำเจ้าค่ะผู้ถามคุณโนวันบอกว่าในเมื่อเราอย่างไรเสียก็ต้องเผชิญทั้งสองฝ่ายนี้อย่างไรเราก็ไม่เสียไม่อยากจะคัดง้างกับใครแต่จะจัดการกับจิตของตัวเองอย่างไรดีเจ้าค่ะถ้าให้เมตตาก็แผ่ไปอยู่คราวนี้ในใจก็ยังแอบคิดว่าไม่เห็นด้วยอยู่แม้ปากจะไม่พูดออกไปแต่ใจก็ยังระคายเคืองอยู่อันนี้ท่านผู้ถามก็เกรงว่าจะเป็นการล่วงเกินซึ่งก็ผิดอีกก็ไม่ควรทำดังนั้นก็เลยได้เขียนกราบเรียนปรึกษาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาเจ้าค่ะก็ขอนิมนต์พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แนะแนวทางแล้วก็สักษาเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ พูดถึงสุดโต่งสองด้านก่อนนะก็ว่าสุดโต่งเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าระบบเช่นเขาบอกว่าประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์อันนี้เป็นสุดโต่งสองด้านมันไม่ใช่ มันไม่ใช่สุดโต่งอย่างที่พระพุทธเจ้าหมายถึงนะแต่ในกรณีนี้ที่พูดถึงสุดโต่งเนี่ยก็คือว่าความเห็นที่มันแล่นดิ่งไปว่าอันนี้เท่านั้นจริงอันอื่นเปล่านะนี่คือเป็นลักษณะของสุดโต่งอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเขามีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่บุคคลนี้มีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เขาก็ไม่ได้เชื่อว่าอันนี้เท่านั้นจริงอันอื่นเปล่าอันนี้มันก็ยังไม่สุดโต่งนะก็คือเป็นความเห็นที่เขามีนะตามอะไรก็ตามหลักฐานที่เขามีแล้วก็อาจจะมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งถูกภาษาถูกเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้เขาคิดไปในทางนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าเขาก็ยังเปิดกว้างรับฟังแต่ก็ฉันยังไม่มีหลักฐานนั้นทำไมฉันจะต้องเชื่อก็เขาก็อาจจะยังไม่เชื่อใช่ไหมแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นสุดโต่งนะแต่สุดโต่งในที่นี้คือหมายถึงความเห็นที่มันแล่นดิ่งไปนะด้านใดด้านหนึ่งอย่างเดียวซึ่งตอนที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายให้เราภิกษุปัญจวัคคีย์ฟังเนี่ยก็คือการที่ประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยกามอันนี้ก็เป็นสุดตรงด้านหนึ่งมันคิดว่าทางนี้จะเป็นทางพ้นมันไม่ใช่หรือว่าการที่ ทรมานตัวเองให้ลำดับลำบากเปล่าๆปลี้ๆอันนี้ก็ไม่ใช่นี่คือลักษณะสุดตรงสองข้างนะที่คิดว่าต้องอันนี้เท่านั้นจริงนะอื่นไม่ใช่นะซึ่งไม่ใช่ทั้งสองทางนี้นะแต่ในลักษณะของคำถามของคุณโนวันเนี่ยก็เป็นลักษณะความเห็นที่มีความแตกต่างกันได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะไม่เรื่องธรรมดาว่าบางคนก็มีความเห็นต่างอ่ะศีลคนก็คนนี้ก็วิเคราะห์ว่าอย่างนี้อีกคนหนึ่งก็วิเคราะห์ว่าอย่างนึงนะหรือแม้แต่เรื่องแปลบาลีนะแปลภาษาบาลีคนเห็นบาลีอย่างนี้เขาก็แปลแบบนี้อีกคนหนึ่งเห็นแบบนึงเขาก็แปลอีกแบบหนึ่งเอ๊ะแปลออกมาจากบาลีที่เป็นคําเดียวกันแต่ภาษาไทยมันต่างกันไอ้นี่มันเห็นสุดตรงหรือว่าสองข้างไม่ลงกันได้ไหมอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะแต่เป็นความเห็นต่างที่เกิดขึ้นกันได้ทีนี้ในลักษณะของกรณีที่พูดถึงว่ากรณีที่คุณโนวันยกตัวอย่างขึ้นมานี้นะว่าบางคนก็มองว่าโสดาบันเป็นเรื่องยากนะยากจริงไหมนะยากจริงถ้าสมมติว่าเขาไม่สามารถรักษาศีลได้นะยากมากแน่นอนนะคนที่ไม่สามารถรักษาศีลได้ไม่สามารถที่จะมามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เนี่ยโอ้ยเป็นเรื่องที่ยากมากที่เขาจะได้โสดาบันนะเป็นเรื่องยากมากที่เขาจะมาสู่ในกระแสได้ถ้าเขายังมีเพื่อนชั่วอยู่ถ้าเขายังยินดีในการทําชั่วอยู่เนี่ยแล้วจะมาเป็นผู้ที่ถึงกระแสในการที่จะเข้าสู่นิพพานเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่ยากมากอย่าพูดเลยว่ายากมันเป็นไปไม่ได้นะยากมากถูกไหมคําว่าถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะก็ถูกนะมันก็อาจจะถึงขนาดว่าคิดว่าแหมโสดาบันง่ายมากนะในที่นี้ที่เขาเขียนมานี่ก็คือว่า ท่องพระสูตรได้ก็ได้แล้ว ท่องพระสูตรได้ก็ว่าได้แล้วใช่ไหม เจ้าค่ะ ซึ่งนี้เราก็ต้องมาดูตามที่พระพุทธเจ้าได้ให้ความได้ให้ความเห็นเอาไว ้ ให้ความหมายเอาไว้แต่ว่าเอ๊ะโสดาบันเป็นยังไงแต่ซึ่งโสดาบันก็คือผู้ที่มีศรัทธาล่ะมีศรัทธาในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีศีล5ชนิดที่ไม่ด่างไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยนั่นต้องมี4อย่างนี้ซึ่งก็ไม่ได้ระบุถึงว่าคุณต้องท่องพระสูตรได้นะการท่องพระสูตรได้อาจจะแสดงถึงความที่เขามีศรัทธาแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าคนท่องพระสูตรไม่ได้เขาไม่ได้มีศรัทธาคนที่ท่องพระสูตรไม่ได้เขาอาจจะมีศรัทธามากกว่าคนที่ท่องพระสูตรได้ด้วยซ้ำมันนี่มันก็เรื่องสมองมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของศรัทธามันเป็นคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะดูก็ต้องดูเหตุให้มันถูกต้องนะดูเหตุมันถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคนที่เขามีศรัทธามากเลยจนกระทั่งเขาสามารถท่องพระสูตรได้แล้วก็มีศรัทธาด้วยแล้วก็มีศีลด้วยเราจึงต้องกลับมาดูที่ตัวเหตุปัจจัยคุณตาใ จ ในเหตุปัจจัยถ้าสมมุติว่าเรากลับมาที่ตัวมาติกาตัวแม่บทแล้วที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้เรื่องของศรัทธาเรื่องของศีลแล้วเราก็ดูเหตุปัจจัยที่มันถูกต้องอ๋อคนนี้เขาท่องพระสูตรได้แต่ว่าเขามีศรัทธาด้วยมีศีลด้วยนะโอ้ยนี่เขาอาจจะเป็นโสดาบันก็ได้มันก็จะเป็นไปได้แต่ถ้าคนนี้นะเขาท่องพระสูตรไม่ได้แต่เขาก็มีศรัทธามีศีลเขาก็สามารถเป็นโสดาบันได้ก็เป็นได้เหมือนกันนะซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการท่องพระสูตรละอันนี้ส่วนหนึ่งต้องทำความเข้าใจแต่มันอยู่ที่ว่าสิ่งที่เราต้องกลับมาที่จะทำให้เราเกิดความสบายใจได้นะคำถามของคุณโนวันในที่นี้ก็คือว่าเราจะทำใจอย่างไรนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกับทั้งฝั่งสองฝ่ายเลยใช่ไหมฝ่ายที่คิดว่าง่ายเกินไปก็ส่วนหนึ่งฝ่ายที่ว่ายากจนทำไม่ได้นี่ก็ส่วนหนึ่งเราเห็นตรงกับพระพุทธเจ้าเห็นเนี่ยอาตมาว่าปลอดภัยที่สุด ใช่เจ้าค่ะ ว่าพระพุทธเจ้าว่ายังไงก็ว่าตามนั้น เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าว่าไงก็ว่าตามนั้นพระ รูปพุทธเจ้าว่ายังไงเจ้าค่ะ ใช่ หลายท่านคงจะอยากรู้เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ถึงว่าคุณสมบัติของคนที่เป็นโสดาบันนะก็คือมีอยู่4ข้อด้วยกันนะนี่คือเอาง่ายๆสรุปให้ฟังนะก็คืออันดับแรกก็คือเป็นผู้ที่มีศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านะในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยตัวพระองค์เองนี่คือบทอิติปิโสที่เราท่องกัน เจ้าค่ะ นะข้อที่2ก็คือเป็นผู้ที่มีศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมนั้นเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้ตรัสไว้ชอบดีแล้วอันนี้ก็คือสวากขาโตที่เราท่องกัน เจ้าค่ะ นะข้อที่3ก็คือเป็นผู้ที่มีศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคว่าท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วอันนี้ก็เป็นบทสุปฏิปันโนที่เราท่องกันแล้วก็ที่4ก็เป็นผู้ที่มีศีลชนิดที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่พระอริยเจ้าพอใจยินดีนะซึ่งขั้นต่ำก็คือศีล5นะนี่คือ4ข้อตรงนี้เขาเรียกว่าโสตาปัตติยังคสีนะคือคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าถึงกระแสคุณต้องมี4ข้อนี้ ต้องมี4ข้อนี้ ใช่ถ้าใครมี4ข้อนี้มันก็ต้องได้สิก็พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ เจ จ้าค่ะ ก็คือจบอะก็คือจบเพราะนั้นคนนี้เขาอาจจะมีความเห็นอย่างนี้เขาก็มีได้ก็ไม่มีปัญหาในความเห็นของเขาแต่คนนี้เขาก็มีความเห็นอย่างนั้นเขาก็มีได้กับความเห็นของเขาเราเป็นผู้ที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหรือเปล่าถ้าเราเป็นผู้ที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีอะไรปุ๊บปั๊บเราก็ไปพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าว่าอย่างไรก็ว่าตามนั้นแล้วเราจะไปเดือดร้อนอะไรเราก็สบายใจได้แล้วเราก็ไม่ได้เห็นต่างกับเขานี่เราเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าแค่นั้นเองนะเราก็จะสบายใจมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเขาจะคิดยังไงก็ได้แล้วเราก็ถ้าเราจะไปเปลี่ยนเขาให้คิดเหมือนพระพุทธเจ้าก็อาจจะทําได้หรืออาจจะทําไม่ได้ก็ได้นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทําได้กับทุกๆคนนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสอนนะท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสอนมากท่านยังไม่ได้สามารถสอนได้ทุกคนเลยนะสอนได้เฉพาะคนที่สามารถสอนได้พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าตัวพระองค์เองเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถฝึกบุคคลที่ควรฝึกได้แต่ต้องบุคคลที่ควรฝึกได้ด้วยนะถึงจะฝึกได้เพราะว่าถ้าคนที่ควรฝึกได้แล้วมาฝึกกับพระพุทธเจ้าก็จะออกมาเป็นชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าแต่ถ้าคนที่ฝึกไม่ได้นะคนที่ฝึกไม่ได้ต่อให้ไปฝึกกับพระพุทธเจ้าฝึกกับใครฝึกกับใครนั่นก็ไม่ได้อยู่ดีก็เขาฝึกไม่ได้เข้าใจไหม พวกบัวอยู่ในตมนะเจ้าค่ะใช่ไหม มีหลายเหล่าแล้วกันเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกได้นะก็คือมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้านั่นเองแต่ถ้าเราพยายามที่จะไปสอนคือสอนเราสอนไม่ได้เราเป็นผู้ที่ฟังคําสอนเราเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าสาวกสาวกะเนี่ยสาวกเนี่ยคือผู้ที่ฟังคําสอนนะฟังคําสอนแล้วก็คําสอนพระพุทธเจ้าไปสอนคนอื่นต่อแต่การสอนเนี่ยเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วในทีนี้ถ้าบุคคลนั้นเขามีศรัทธาแต่การที่เขามีศรัทธาเขาอาจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ยากสําหรับบางคนอันนี้ก็ความเห็นเขาก็มีได้แต่อันนี้การที่เขาบอกว่ายากก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีศรัทธาเขาจะมีศรัทธามากเลยทำให้เขาเห็นว่าคนที่จะมีศรัทธามากขนาดนี้มันเป็นเรื่องยากก็เป็นไปได้ใช่ไหมเพราะอยู่ที่ว่าพื้นเพเขาเป็นยังไงเขาโดนภาษาเขาโดนเวทนาแบบไหนทำให้เขาคิดไปอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีศรัทธาไม่มีศีลนะมันก็ไม่แน่ เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นเรื่องของนานาจิตตังใช่ไหมเจ้าค่ะที่เขาจะคิดอย่างไร นี ้แต่ตอนนี้สำหรับสุดโต่งอีกด้านนึงเนี้ยเจ้าค่ะบอกว่าโอ้ยเป็นไปไม่ได้เลยเป็นยากมากโสดาบันเนี่ยต้องสั่งสมบุญบารมีมาชาตินี้อย่างพวกเราท่านๆนี่อย่าได้หวังเลยอันนี้โยมว่าก็จะสุดตรงไปนิดนึงมาเจ้าค่ะทำให้ท้อถอยนะเจ้าค่ะ มันก็ เพราะเราหวังว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้เป็นโสดาบันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไร อาตมาก็มีความเห็นว่าถ้าใครที่มีศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวคำว่าศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยไม่ใช่ศรัทธาหัวเต่านะคือแบบว่าโอ้เรากราบพระเช้าเย็นไปไหว้พระก้าววัดจะมีศรัทธาหรือยังไม่รู้เหมือนกันไม่แน่อาจจะมีก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้เพราะมันเป็นการแสดงออกทางกายเฉยการแสดงออกทางวาจาแต่ศรัทธาเป็นเรื่องของใจคือความมั่นใจนะความมั่นใจก็คือว่าคุณไม่ปันใจคุณไม่ควายเขวคุณมีเรื่องอะไรร้อนใจขึ้นมาคุณก็พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคุณมีความมั่นใจตรงนี้นะความเชื่อใจความมั่นใจความลงใจตรงนี้ที่อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวนะ okay. ไม่หวั่นไหวคือขนาดว่ามีเรื่องอะไรมากระทบที่ว่าจะทำให้เราเป๋ไปพึ่งสิ่งที่มันไม่ใช่พระพุทธธรรมพระสงฆ์เราก็ไม่ไปไม่เป๋นะซึ่งอันนี้คือความอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหว เจ้าค่ะ นะซึ่งมันก็ถามว่ายากไหมมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกอาตมาว่านะ แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป ก็ไม่ยากจนเกินไป เจ้าค่ะเราตั้งใจ ใช่ เราศรัทธาจริงถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องแล้วศรัทธาเนี่ยอะไรเป็นเหตุของศรัทธาเราก็ต้องมาดูกันนะอะไรเป็นเหตุของศรัทธาทุกเนี่ยแหละเป็นเหตุของศรัทธาพระเจ้าบอกไว ้ น ะ ทุกเนี่ยเป็นเหตุนะให้เกิดศรัทธาได้คนมันโดนความทุกข์กันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วทำไมบางคนมีศรัทธาบางคนไม่มีศรัทธานะมันก็ต้องอยู่ที่ว่ามีสัมมาทิฏฐิไหมมีเพื่อนดีไหมมีการโยนิโสมนสิการไหมนะซึ่งการมีเพื่อนดีนะคนก็บางคนก็มีได้มีการโยนิโสมนสิการทำในใจโดยแยบคายมีสัมมาทิฏฐิพวกนี้เป็นเหตุปัจจัยที่เราสร้างได้ถามว่าสามารถสร้างในชาตินี้ชาติเดียวได้ไหมเราคิดว่าน่าจะได้อยู ่ แต่เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนคุณตั้งใจว่าถ้าในโลกนี้เนี่ยนะยังมีมรรคแปดอยู่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่หลงเหลืออยู่เนี่ยสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่คือโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันเนี่ยจะยังต้องมีอยู่แน่น อ นยังต้องมีอยู่แน่นอนภาษาว่าสมัยนี้มีไหมแต่ที่ศีลสมาธิปัญญา สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิมีอยู่ไหมมีอยู่เนี่ยมีอยู่ทุกวันนี้มีอยู่แสดงว่าต้องมีโสดาบันจนกระทั่งถึงพระอรหันต์อยู่ในโลกนี้แน่นอน เจ้าค่ะอย่างน้อยเราก็มีครูบาอาจารย์ที่หลายท่านเราก็ประจักษ์แล้วว่าท่านเป็นพระอรหันต์นะเจ้าค่ะเวลาท่านละสังขารไปอย่างเงี้ยพระธาตุของท่านก็กลายหมายถึงว่าอัฐิท่านก็กลายเป็นพระธาตุอะไรซึ่งเราก็เชื่อว่านั่นก็เป็นจากผลบุญแรงบุญบุญบารมีที่ท่านได้สั่งสมไว้ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือเรื่องอัฐิธาตุเนี่ยคุณเตือนใจมันก็คืออาตมาก็เคยเห็นนะคนที่เป็นโพธิสัตว์แต่คือคนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยหมายถึงว่าจะต้องการบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตสำหรับคนที่จะเป็นโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่ใช่พระอรหันต์แน่น อ นนะซึ่งคนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยสมมติว่าชาตินี้ฉันปรารถนาความเป็นโพธิสัตว์นะก็คือเป็นโพธิสัตว์ละปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณนะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีทางเป็นพระอรหันต์ได้แน่เพราะว่าเขาต้องบำเพ็ญบารมีให้มากขึ้นไปกว่านั้นถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ พระพุทธเจ ้ า ใช่โอ้ยนานนู่นกว่าเขาจะเป็นได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นชาตินี้ชาตินี้เขาจะไม่ได้เป็นพระอรหันต์แน่แต่พอเขาตายไปนะปรากฏอัฐิก็เปลี่ยนเป็นมีการเปลี่ยนสภาพก็ ม ีซึ่งนี้อาจจะเป็นตัวที่บอกได้ระดับหนึ่งนะก็มีครูบาอาจารย์หลายท่านท่านก็มีความเห็นอย่างนั้นอันนี้ก็อาจจะดูได้ระดับหนึ่งแต่มันก็มีกรณีที่เป็นแบบนี้ก็อาตมาก็เคยเห็นอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่นได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยในที่ระบุไว้ชัดเจนว่าถ้ามีศีลสมาธิอยู่มีอริยมรรคมีองค์8อยู่นั้นโลกเนี่ยจะไม่ว่างจากพระอรหันต์แน่นอนน ั้ นโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์แน่นอนซึ่งพระอรหันต์บางรูปบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แปลสภาพก็ได้อัฐิธาตุของท่านนะซึ่งก็แล้วแต่กรณีไปนะซึ่งแต่ตรงนี้คือถ้ามีมรรค8นะถ้ามีสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิอยู่เราปฏิบัติตามอยู่เนี่ยเราถึงให้หวังต่อให้หวังนะก็ต้องได้ต่อให้ไม่หวังต่อให้ไม่หวังนี่คือหวังว่าจะไม่ได้เลยนะต่อให้คุณหวังว่าจะไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องได้ต่อให้คุณบางทีก็หวังบางทีก็หวังว่าไม่ได้บางทีก็หวังว่าจะต้องได้คุณก็จะต้องได้อยู่ดีแต่ประเด็นคือว่าคุณสร้างเหตุถูกต้องหรือไม่พระเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้คุณเดินใจบอกว่าสมมติว่าเราเอางามางาที่แบบว่าบดเป็นเยื่อแล้วด้วยแล้วก็มาพรมน้ําแล้วก็บดคั้นไปนะไถไปเนี่ยถูไปเนี่ยเป็นกระบวนการของที่เขาทําผลิตเพื่อที่จะให้ได้น้ํามันงาออกมาแต่ต่อให้คุณหวังว่ามันจะต้องไม่มีน้ํามันออกมามันก็ต้องมีน้ํามันออกมาแต่ต่อให้คุณคิดว่ามันยากมากเลยว่าจะไม่ได้หรอกน้ํามันเนี่ยถ้าฉันทําอย่างเงี้ยจะไม่มีทางหรอกที่จะได้น้ํามันแต่คุณทําอย่างเงี้ยคือเอาบดเป็นเยื่อแล้วก็เอาน้ำพรมแล้วก็มาไถไปเนี่ยถูไปเนี่ยยังไงมันก็ต้องได้น้ำมันแล้วคุณคิดว่ามันยากหรือคุณคิดว่ามันง่ายคุณก็ต้องได้น้ำมันมันอยู่ที่ว่าเหตุเราสร้างถูกเปล่า คือเหตุปัจจัยถูกไหม ถูกต้อง ก็จะต้องได้ผลอย่างนั้น ถูกต้องนะหรือว่าคุณเอาแม่วัวมานะที่เพิ่งคลอดลูกใหม่ๆนะลูกวัวคลอดใหม่ๆเอาแม่มันมาเนี่ยคุณรีดที่นมมันเนี่ยมันก็ต้องมีน้ำนมออกมา จ้ะ แต่ต่อให้คุณหวังว่าโค้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกจะว่ามันไม่ได้หรอกยังไงมันน้ำนมก็ต้องออกมาหรือคุณคิดว่ามันง่ายมากเลยแต่นั้นไปรีดจากเขามันไปรีดนมจากเขามันต้องง่ายมากเลยแต่มันก็ไม่มีทางได ้ ก็ไม่ได้ก็ต้องไปรีดที่นมมันนี่มันถึงจะถูกแล้วก็ไม่ใช่ว่านมแม่วัวธรรมดาก็ต้องนมแม่วัวที่เพิ่งคลอดลูกออกมาด้วยอันนี้มันก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกแล้วก็มาดูตรงนี้พอเราตรงนี้เราก็สบายใจนะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้ก็ตามนั้นนะตรงความว่าทำนั้นเนี่ยแสดงว่าเรามีศรัทธาเรามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไม่ต้องไปเถียงกับเขาอะว่าเขาจะพูดอย่างนี้เห็นอย่างนี้นะมันก็เป็นความเห็นของเขาใช่ไหมเราก็ไม่ได้ว่าจะไปสอนใครนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วนะเราก็ปฏิบัติตามเราอยู่กับเขาเราก็ทำใจสบายๆไม่มีปัญหาได ้ก็คือเราก็ขึ้นอยู่กับการฟังจากที่พระพุทธองค์สั่งสอนหรือว่าตรัสไว้อย่างไรนะคะก็ยึดเอาตรงนั้นดีกว่าที่จะไปทุ่มเถียงหรือว่ามีเรียกว่ามีผัสสะเกิดขึ้นเพราะว่าจะต้องไปทุ่มเถียงกับเขาใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่แต่ว่าในใจเราถ้ายังมีความคิดว่าจี้จ๊าดหรือว่าไม่เห็นด้วยนะก็เราก็เห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าเราก็มองมุมนี้นะเราไม่ได้ว่าไม่เห็นด้วยกับใครแต่เราเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าคือถ้าเรามองว่าฉันไม่เห็นด้วยกับเธอฉันก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเธออ้าวนี่ก็มีความเป็นตัวตนนะฉันก็เธอฉันก็ฉันใช่ไหมมันพวกเดียวกันบ้างคนละพวกกันบ้าง มันก็เคืองอ่ะมันก็เป็นอัตตาตัวตนเอาเราก็เห็นตามที่พระพุทธเจ้าเห็นนะก็ดูตามนั้นเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยเป็นธรรมะเราน้อมจิตไปตรงนั้นเนี่ยไอ้ความหยาบความกระด้างมันก็จะลดลงในจิตใจเราก็จะมีธรรมะอยู่ในใจมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจอ้าวนี่ก็มีเป็นพุทธานุสติธรรมานุสตินั่นมันก็จะเย็นลง เออ ม ัน สบายใจเอาฉันก็ยังเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าก็ไม่มีปัญหาฉันก็ไม่ได้ขัดแย้งกับใครแค่นั้นเอง สาธุเจ้าค่ะก็ผ่านไปนะเจ้าค่ะต่อไปเป็นคำถามสั้นๆของคุณอ้อนะเจ้าค่ะซึ่งโยมเชื่อมั่นว่าคงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายท่านเจอประเด็นคล้ายๆคุณอ้อเช่นเดียวกันนะเจ้าค่ะก็คือถามมาว่าโยมควรจะวางใจเช่นไรควรจะคิดอย่างไรจิตจึงจะไม่เศร้าหมองเมื่อต้องใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ปากร้ายใจร้ายคือต้องอยู่บ้านเดียวกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้แนะด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อันดับแรกเลยต้องอดทนต้องอดทนมากๆอดทนมากๆการอดทนต่อวาจาอันหยาบคายร้ายกาจอันนี้เป็นคุณสมบัติของคนที่ดีเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยงยกย่องด้วยว่าคนที่มีคุณสมบัติของความอดทนอดทนต่อความหนาวความร้อนอดทนต่อความหิวความกระหายเนี่ยไม่ได้กินตามเวลาก็อดทนได้อดทนต่อวาจาที่เขาด่ามาว่ามามีเหตุผลไม่มีเหตุผลอดทนได้หมดแต่คนนี้เป็นผู้ที่งดงามแต่เป็นผู้ที่งดงามมีความสง่างามในธรรมะวินัยนี้นั่นนี่คืออันที่หนึ่งอดทนอันที่สองอย่าเก็บกดนะเพราะว่าเก็บกดแล้วมันจะระเบิดออกมาเราต้องเราก็ต้องปล่อยไอ้เจ้าความคิดที่ไม่ดีออกไปหนึ่งอดทนให้ถูกนะอดทนอย่าเก็บกดนั่นก็คือต้องปล่อยความคิดที่มันไม่ดีออกไปนะเราจะปล่อยความคิดที่เป็นทางการพยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนสมมติคุณคนด่าคุณเตือนใจมันจะไม่เคืองได้หรอใช่ไหมเราก็ไม่ใช่ เจ็บใจ ไม่ใช่อิฐไม่ใช่ปูนใช่ไหม แ ต่ถ้ายังมีกิเลสอยู่ถูกกระทบขนาดนี้บางทีมันก็เคืองได ้ นะเราอดทนแล้วเราไม่ด่าตอบไม่ว่าตอบอันนี้ดีแต่ถ้ามันเริ่มมีกิเลสฝังอยู่ในใจพอกพูนพอกพูนอันนี้คุณต้องปล่อยออกนะปล่อยออกทำยังไงเราก็ล่ามันเสียอาจจะล่ามันทำยังไงก็ต้องตั้งสติขึ้นนะเราตั้งสติขึ้นไว้ไม่ให้ใจของเราเนี่ยไปใส่อยู่ตรงที่มันเคืองเพราะว่าถ้าเราเอาใจไปจ่อตรงไหนก็เดินใจมันจะจิตมันจะน้อมไปด้วยจากอาการอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไปใจเราไปคิดเรื่องที่เขามาด่าเราว่าเรามันก็จะน้อมไปทางนั้นแต่จิตเราก็จะมีราคะมีโทสะเกิดขึ้นในกรณีก็จะเป็นลักษณะของโทสะใช่ไหมเราก็อย่าเอาจิตเราไปใส่ตรงนั้นการที่ถ้าเราเอาจิตของเราไปใส่ตรงอื่นในที่มันดีๆเช่นในกรณีนี้คือลมหายใจเช่นในกรณีนี้คือฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังพระธรรมระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือว่าถ้าเราไม่ต้องการผูกเวรกับเขาเราอาจจะสวดมนต์ก็ได้เหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราไม่ไปผูกเวรกับเขาเพราะเขาด่าเราอยู่เรื่อยด่าเราอยู่เรื่อยเนี่ยเจอหน้ากันก็ว่ากลับมาก็เจออีกก็พูดอีกอย่างหนึ่งนะมันเจอกันทุกวันก็จะอาจจะผูกเวรได้คือเราอาจจะไปผูกกับเขาใช่ไหมองค์ประกอบของจิตนะที่เราจะต้องมีเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการผูกเวรเกิดขึ้นกับเขาเนื่องเพราะว่าถ้าผูกเวรกันไปมันก็ไม่จบไม่สิ้นมันก็ไม่ดีจิตเราก็เคืองด้วยนะหนึ่งเราต้องเรื่องของการสวดมนต์อย่างที่พูดเมื่อสักครู่นะสองเราต้องมีการประพฤติพรหมจรรย์สามต้องมีการทำความเพียรนะการทำความเพียรในที่นี้ก็คือว่าเอาไอ้เจ้าอกุศลธรรมออกไปจากใจของเรานะอกุศลธรรมเข้ามาในใจของเราก็คือตั้งสติขึ้นนะไอ้ถ้ามีความคิดทางการพยาบาทเบียดเบียนเราต้องรีบละเสียนะให้เห็นโทษของความให้เห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นเราจะละได้นะแล้วก็ที่สี่ก็คือให้พูดความจริงในมีการพูดคำจริงแล้วข้อที่5เนี่ยก็เป็นผู้ที่มากด้วยการบริจาคนะมากด้วยการบริจาคมีใจมีจาคะมีการบริจาคอันนี้จะช่วยได ้จุค ่ะนะข้อที่1เมื่อพูดเมื่อสักครู่ก็คือให้มีการอดทนนะอดทนนะ2ก็อดทนแล้วก็อย่าเก็บกดนะให้พยายามที่จะละออกคลายออก ปล่อยวางอย่างนั้นใช่มั้ย ใช่ให้คำว่าปล่อยวางในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่แบบเมินเฉยไม่ทำอะไรหรือว่าไม่แยแสแต่ว่าปล่อยวางนี่คือไอ้เจ้าละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั่นเอง ก็คือไม่เก็บเรื่องที่เขาว่าเราเอามาคิด ใช่ ไม่เอามาใส่ในอารมณ์ไม่ให้มันเป็นผัสสะมากวนใจเราใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ตรงนี้เราจะทำได้เราก็ต้องตั้งสติขึ้น นะ สามคุณอย่าไปผูกเวรกับเขานะผูกเวรเนี่ยต่างกับการที่เราจะละสิ่งที่เป็นอกุศลนิดนึงตรงที่ว่าสิ่งที่เป็นอกุศลปุ๊บมันเกิดปุ๊บเราต้องรีบละทันทีแต่การผูกเวรเนี่ยมันสะสมนะสะสมเราจะให้มันมีผลของเรื่องเวลาต่อเนื่องกันไปนะก็ต้องพูดถึงคุณธรรม5อย่างเมื่อสักครู่นะการพูดจริงการมีความเพียรการประพฤติพรหมจรรย์การสวดมนต์แล้วก็เป็นผู้ที่มากด้วยการบริจาคในนี้ช่วยได้ เจ้าค่ะ จะมาประเด็นที่4จะมาจะเพิ่มเติมก็เรื่องของความเมตตาให้เรามีจิตที่เป็นไปด้วยกับเมตตาเพราะว่าถ้าเมตตาแล้วมนุษย์ก็จะไม่ทําร้ายเราเป็นที่รักของมนุษย์ดังนั้นคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยมันจะอบอุ่นร่มเย็นได้นะก็ต้องมีการแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆในการแผ่เมตตานี้ช่วยได ้เจ้าค่ะ เรื่องของการพูดความจริงนะมันจะต้องมีชี้ประเด็นตรงนี้นิดหนึ่งว่าบางทีเราพูดจริงแล้วมันไปกระเทือนใจเขา อัน นี้ก็ไม่ควรพูดนะพูดจริงแล้วไปกระเทือนใจเขาเนี่ยมันเข้าข่ายของวาจาที่เป็นคำหยาบนะเป็นวาจาที่เรียกว่าพูดแล้วทําให้จิตเขาออกจากสมาธิ เป็น ว าจาที่ ทิ่มแทงคําว่าสอดเสียดนี่หมายถึงพูดยุยงให้แตกกันนะแต ่ ถ้าเป็นลักษณะวาจาทิ่มแทงนะพูดจริงอยู่แต่มันไม่ถูกเวลาพ ู ดจริงอยู่แต่ไม่ถูกเวลามันสะเทือนใจเขามันสะเทือนใจเขาเนี่ยก็เข้าข่ายเป็นวาจาหยาบแต่บางทีเราก็ต้องนิ่งบ้างก็ต้องอดทนไปบางทีเราก็รับไปอย่างเงี้ยแต่เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้หลายๆอย่างนะมันต้องการให้กําลังใจเพราะว่าบางทีเรื่องราวในครอบครัวมันก็ผูกเงื่อนกันมานานนะ โด ยมีคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยจนกระทั่งถึงวันนี้บางทีมันก็ไม่ได้แก้ง่ายๆเราจะเริ่มแก้ตรงนี้เราทํายังไงอันดับแรกอย่างที่บอกต้องมีความอดทนนะให้อดทนไว้เลยนะอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากนะเรามีคุณสมบัติของความเป็นเพื่อนดีด้วยพระพุทธเจ้าบอกว่าใครก็ตามนะที่เป็นคนที่อดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากเนี่ยให้รีบเข้าไปเป็นเพื่อนเลยเป็นคนดีนะเพราะฉะนั้นเราอดทนไว้นะเราเป็นคนดีเราอดทนแล้วเราก็อย่าเก็บกดนะให้ปล่อยสิ่งที่มันไม่ดีออกไปนะอย่าผูกโกรธด้วยอย่าผูกโกรธให้มีเจริญเมตตาอยู่เรื่อยแล้วเราก็เวลาพูดอะไรทําอะไรเนี่ยก็อย่าไปใส่ไฟนะอย่าให้ไฟที่มันลุกอยู่แล้วเนี่ยมันลุกโพลงขึ้นอีกเพราะฉะนั้นพูดอะไรก็อย่าให้มันกระเทือนใจกันนะก็พูดสิ่งที่มันเย็นๆพูดแล้วจะทําให้ใจเย็นพูดแล้วจะทําให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันเราก็พูดสิ่งนั้น เจ้าค่ะ มันก็จะค่อยดีขึ้นค่อยดีขึ้นนะ เจ้าค่ะอันนี้ก็คงเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยเมตตาที่จะชี้แนะว่าบางทีการที่เราแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายบ่อยๆเรื่อยๆนะเจ้าคะหรือแม้แต่คนที่เขาไม่ค่อยดีกับเราเนี่ยก็จะมีผลทำให้สิ่งที่เขาคิดไม่ดีกับเรานั้นก็บรรเทาเบาบางลงได้นะเจ้าคะ ใช่แล้วประเด็นที่อาตมาพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราจะเปลี่ยนเขาเลยนะ เจ้าค่ะ อันนี้คือเปลี่ยนตัวเราเองนะเปลี่ยนที่จิตใจของตัวเราเองว่าเอ้ยงั้นจิตใจเราทำให้มันดีซะจิตใจของเราทำให้ดีปุ๊บเนี่ยอันนี้เป็นบุญที่เกิดขึ้นกับเรานะคือถ้าสมมุติเขาหยาบมาพูดไม่ดีมาปากร้ายมาถ้าเราหยาบกลับพูดไม่ดีกลับปากร้ายกลับนะนี่ชื่อว่าคุณก็แบ่งบาปก็มา อ ันนี้ชื่อว่าคุณก็กินด้วยกันแต่คุณอยู่บ้านเดียวกันก็กินด้วยกันนั่นแหละเขาร้ายมาคุณก็ร้ายตอบก็กินด้วยกันนั่นแหละก็บาปก็กินด้วยกันนั่นแหละเพราะนั้นเราก็อย่าทําอย่างนั้นเราก็อย่ากินกับเขานะอย่ากินกับเขาอย่าร่วมวงที่มันจะทําให้มันเกิดบาปนะคําว่ากินด้วยกันเนี่ยหมายถึงว่าด่าตอบให้ร้ายตอบนะ เจ้าค่ะ อาจจะกินข้าวอยู่มื้อเดียวกันนี่แหละแต่ถ้าเขาด่ามาในวงอาหารนะเราก็เย็นๆเราก็อดทนเราก็พูดจาที่มันจะให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีอันนี้ชื่อว่าต่อให้คุณกินข้าวสำรับเดียวกันก็ไม่ได้กินบาปร่วมกันน ั่ นก็เป็นบุญที่มาได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณอ้อท่านผู้ถามก็คงจะรู้วิธีที่จะทำให้จิตใจของคุณอ้อดีขึ้นแล้วแล้วก็ไม่เป็นบาปอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักกชาหรือว่าชี้แนะมาแล้วนะคะแล้วก็คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยค่ะค่ะเวลาในรายการธรรมรัปรุณในเช้าวันที่21ธันวาคมปีพุทธศักราช2557ในวันนี้ก็หมดลงแล้วนะคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยค่ะท่านก็จะเมตตามาชี้แจงแสดงธรรมในหัวข้อที่ชี้แจงทุกวันจันทร์คือปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษนะคะน่าสนใจมากทีเดียวท่านผู้ฟังตามรับฟังแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงของสักการะเสาร์อาทิตย์หน้านะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะ